ахвяра сваіх ахвяраў, як адбывалася вайна пасля вайны. Я нарадзіўся тут. Суднікі, Вялейскі раён. Тое, што вайна ў Беларусі працягвалася і пасля вайны, не сакрэт, а вось маштабы антысавецкага супраціву невядомыя да гэтае пары. У лес сышлі тыя, хто хаваўся ад мабілізацыі ў РККА ў 44-м, туды ж падаліся былыя акупацыйныя паліцыянты. У лесе былі аддзелы арміі краёвай. Туды ж сышлі і беларускія змагары з савецкай уладай. Імёны Яўгена Жыхара, Мікалая Дэмуха ды Івана Раманчука да гэтае пары выклікаюць у каго жах, у каго захапленне. Недалёка ад мястэчка Ілля ёсць масавае пахаванне, якое ніяк не пазначанае, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, памяць пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з розумаў і сэрцаў. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілянскі гісторык Уладзімір Кажамяка збірае сведчанні той забытай вайны. Тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча, Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мэта была ў гэтых людзей, ў ўсіх бандытаў? Все-таки іх была мэта не згода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значит, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тым, хто падтрымлівае гэту ўладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ? Суднікі, вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі, парослымі лесам. Яна пабудаваная так, нібы людзі тут хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе з міжваенныя пары ляжыць дасканалы брук, сёння жывуць адноменскія дачнікі. З карэнных жыхароў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м, вось пры якіх абставінах. Тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, і ён прыехаў сюды, но ён, у яго было на рукавах написано, я так не помню, это ж мама моя рассказывала, СД. Это якая-то разведка была. Вот. І ён прыехаў у нашу вёску, акружылі паліцію. І ён спас нашу вёску. Эсэсаўцы, ён пагаварыў за тымі эсэсаўцамі, яны ўсе паехалі, кінулі. Ну і вот гэтым мы асталіся жывы ўсе. Тут сколько было людей, все остались живы. Так судники повинны быть ему вельми удячны. Да. И были тады в то время очень благодарны, что-то ай-ай, сейчас тут Петр приехал и спас вёску. А вось что рассказывая Зинаида Вяжевич про подеи послевоенных часов. И они хотели сделать переворот. Вот это Харитон у Петра, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных. Поліцаю осталося тут. Ён тут орудовал в окружности. Короче говоря, ён по всему Вілейскому району. И у Елії они были НКВДисты, и у Вязані, и кругом. И ловили их повсеместно. Кратей шла сапраўдная война. Война натуральная, еще страшней, чем была война. И яны тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й. 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашний вылоком самого активисты. Тут девочку силом заставили ее поступить в активисты. і разаралі Вязанскую церкву і заставілі вынесці іконы яе. Ну, яна должна была танцуючы вынесці на двор той іконы. Ага. Ну, так як показуху показаць тады. Ну, яна гэта зрабіла. Ночу прыйшлі яна на сарай і спала, ўжо хавалася, ўжо зналі, што ты банда ходзе. Яе падразалі вушы, грудзі, усё мучылі, іздзяваліся і задавілі на сараі. А бацьку і матчыку, яна пры матчыке жыла, стрэлам убілі, і двое дзяцей пры матчыке спала стрэлам праз акно, і хату падпалілі. Вось так. Ну, так было. Тут только ў школу іх прывезлі около 200 чалавек. І мёртвых, і жывых, усякі. Гэта такі быў атрад вялікі? Да. Да, дык гэта тут у акружнасці. Пасля такіх геройстваў харытонаўцаў зусім не здзіўляюць метады, якімі карысталіся супрацоўнікі МГБ. Вось як апісвае спадарыня Зінаіда працэдуру апазнання трупа Харытонава ягонай маці. Пётр не здаўся, ён убіў сам сябе. Каля дрэў іх палажылі, ён як парсюк здаровы, здаровы быў, ляжыць. І нас, мы дзеці, лётаем, ды кажуць, хто гэта? Дык мы ж уже знаем усе Пётра Харытону. Ну, пазвалі мацеру. Ваш сын? Не. Ну, раз не ваш сын, прайдзі. Лець на грудзі яму і прайдзі з ног да галавы. І яна ішла, яна пасля расказывала, што ішла, ну, я нічога не видела. Яна не могла глядзець. Сын же, що ж она не поняла. Ну, а тады уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли и отпустили. Она пришла сюда. Недели две пожила, она умерла. Миколай Опятенок, предприимальник с Молодечна, стриечный племенник Петра Клименко. Ён аднавіў магілу антысавецкага дзядзькі ў заканспіраваным выглядзе, каб ведалі толькі свае. На надмагільным помніку замест імя і датаў напісана «невядомы» і дата перазахавання. Мы гутарым, шпацыруючы па суднікоўскіх могілках, намаганнямі Мікалая, прыведзеных у ідэальны выгляд. Пётр Харытонавіч, ён як бы вымушаны быў рабіць тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І ў яго, ў дзеда забралі ток, яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго дзеда, білі жорстка, стралялі каля галавы, з-за чаго дзед згубіў слух у гады вайны. Угу. І да канца гадоў быў глухі. Мы даходзім да магілы Яўгена Клімёнка, якога забіў дзядзька Мікалая. Гэта магіла ахвяры, але мой суразмоўца лічыць, што гэта ахвяра сваіх ахвяраў. Гэта заканамерная расплата за калектывізацыю, за рабаванне ўласнікаў. І на пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу не знойдзеш. Зверствы супрацоўнікаў МГБ з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да апаганьвальнікаў царквы.